Deci, Biserica lui Dumnezeu care naște fii și naște fii prin sămânță dumnezeiască care este cuvântul Evangheliei, iar tainele care sunt în biserică sunt acea germinare a omului nou, care prin Sfântul Botez ne purtăm într-o altă formă, murim legii, cum spunea Apostolul Pavel, și ne-am îmbrăcat în trupul lui Hristos. Câți în Hristos, dar cât în Hristos s-a botezat, în Hristos s-a și îmbrăcat. Deci începând cu a doua naștere, care este din apă și din Duh, această cămașă imaculată, de o strălucire ca soarele, ne îmbracă sufletul nostru și de acum ne urmărește până când se închide ușa vieții noastre, cum a păstrat această slavă, această cinste prin faptele noastre, bune sau rele, dând seama în fața Dumnezeu și Celor Puternic. Deci mireasa din munta de astăzi nu este alta decât biserica care a fost atât de mult iubită de către milele Său, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, încât că și-a dat și sânge. A răscumpărat-o din rădăcina sinagogii iudaice și smulsă din credințele idolatre ale antichității. Deci, iubiților credincioși, această mireasă naște fii spre împărăția lui Dumnezeu, iar fiii nu sunt altceva decât cei ce ascultă poruncile lui Dumnezeu și le și săvârșesc pe ele. Deci, spune pilda de astăzi că împăratul a gătit nuntă fiului său și cu mare cinste și-a chemat pe cei chemați, pe cei invitați. Deci iată că încă dinainte de a se face nunta, erau chemați aceia. Și când au trimis slugile ca să arate că acum este nunta venit, au refuzat toți. Cine sunt aceștia care au refuzat nunta fiului împăratului? Iudeii antichității, iudeii din primele veacuri ale poporului Israel. Fiindcă l-am văzut pe Avram cum propovăduia, prorocind împărăția lui Dumnezeu și am văzut până la Moise cum Dumnezeu a închegat poporul lui Israel prin multe minuni. Și poporul în a căruia inimă s-a turnat în legea lui Dumnezeu, iar ei au fost din totdeauna răzvrătit. Nu că așa i-a turnat Dumnezeu în această formă de și acesta este tipicul omului căruia Dumnezeu îi dă minte, îndumosește și îl ține ca pe palmă. Ca a spus prorocul David, cu mână tare și cu braț înalt a împăcit în robiei din carne Israele. Cu mână tare și cu braț înalt este ținut în cea mai înaltă cinste conoul Israel care este iar aceia, dacă au făcut ceea ce au făcut lui Dumnezeu, îndărătniciile lor, până când au și ucis pe Fiul lui Dumnezeu, aceștia de astăzi nu sunt mai trejos ca aceia. Fiindcă aceștia sunt fie acelora ce l-au ucis pe Hristos, pe Golgota. Deci, refuzând această chemare, evident că era o mare ofensă împăratului. Și cum de multe ori m-am explicitat în acest sentiment de iubire către cineva, când tu dai un dar cât de mic, chiar și o chemare de genul acesta, cu toată inima ta, cu toată cărura ta, și ești sfidat la această chemare, nu-ți mai trebuie alte blasfemii, alte bacioruri. Trimit al doilea rând de cum spune Evanghelia, să cheme împăratul, zicându-l, am făcut prânz fiului meu, juncii sunt tăiați și cele întrebarea, cine sunt aceștia? Sunt tot iudeii care deja au început să se înfrunte din sângele prorocilor. Că după ce iudeii au fost aduși cu mână tare și cu braț înalt în foc, în pământul unde fugea miere și lapte de către Moise și Aron, de atunci a început pleiada prorocilor, propovăduindu-le cuvântul împărăției lui Dumnezeu, iar ei în aceeași dărătnicie fiind tari în cerbice, n-au făcut decât să întoarcă spate. Și cum fiecare se estima elegant spunând, n-am luat cordă, altul, cum spuneam în alte evanghelie, 5 perechi de voi mi-am luat și nu pot să vin. Altul, femei, Doamne, mi-am luat și nu pot să vin. Iar altul, înseamnă în cărăria lor. Deci, prin aceasta, Dumnezeu arată mulțimea oamenilor care se eschivează de la a face faptele lui Dumnezeu, cuprinzându-l pe tot omul, de pe tot pământul și din toată istoria, în toate poftele și mofturile și întărăticiile lui, atunci când îi bate clopotul glasul bisericii, vină la junta fiului meu. Juncii care erau tăiați nu erau decât legile lui Dumnezeu, din legea veche, care nu este altceva decât sorginta legii noștri, că noi, creștinii de astăzi, suntem altoiți în rădăcina vechiului Israel. Ramurile s-au frânt din cauza că n-au crezut în Hristos și în locul acelor ramuri, adică a iudeilor care l-au răstignit pe Hristos, ne-am altăit noi care eram din neam păgâne. Și crezând în acesta că este Fiul lui Dumnezeu, ne-am botezat îmbrăcându-ne în moartea și învierea lui Hristos și crezând și făcând fapta mântuirii, ne vom mântui. Ne vom mântui în acest Dumnezeu fără de care nu este mântuire. Că spune același apostol, cel ce nu are Duhul lui Iisus Hristos în plânsul acesta nu este al lui. Și iată cum dă palmă peste obrajii ecumenicilor care spun că mântuirea este din toate confesiunile. Iubiților credincioși, ia să vedem mânia împăratului la această a doua sfidare a chemării lui la nunta imperială. Atât s-a supărat împăratul că a trimis slugile, a trimis armata lui și a omorât pe cei ce nu au venit la chemarea împăratului până și cetatea oasă. Acest lucru, într-adevăr, dacă răsfoim fi la istorie, îl găsim împlinit în timpul împăratului Vespasian al Romei, când își trimite pe fiul său, mare general în oști, și ucide peste 2 milioane de evrei în Ierusalim. Iar cetatea a Aso și-a arat-o până în temelie. Au mărturisit istoricii în timpul aceluia că până și acel general spunea că nu sunt vinovat, am simțit o chemare de răzbunare a aceluia ce voi l-a răstignit, el fiind păcând. Deci până și păgânii s-au supărat pe iudei că l-au sfidat pe Dumnezeu ucigând pe Fiul Său. Supărat împăratul, iată trece în a treia chemare. Mergeți la răspântiile drumurilor și chemați pe cei care veți găsi. Câtă umilință putea să fie de acest împărat, câtă răbdare, câtă îngăduință, câtă milă și câtă dragoste și frumusețe în sentimentul de iubire. Primii care erau de mare cinste, iată, i-au dus spate. Aceștia, ai doilea, i-au ucis și slugile. a culminat prima lor uciderea Fiului, moartea lui Hristos pe Golgota. Iar cei de Atena, iată că sunt chemați de la răspunsurile drumurilor și vedem cum masa s-a umplut cu aceștia. Aceștia nu erau altcineva decât popoarele păgâne care erau obosite de atâta filozofie idolată, de atâta trăbunare a Dumnezeului cel a fost puternic. Pentru aceasta și Hristos în Evanghelia de astăzi îi poziționează că sunt la răspântiile drumurilor. Acolo, în locul mărginașii, nu putem găsi decât oameni aruncați de către soare, aruncați de viața lor acolo, în marginea drumului. Oameni mutilați, oameni renegați de societatea înaltă. Și iată că pe aceia îi cheamă împăratul, parcă ca un paradox, umplând masa. Răpănoși, păduchioși, bucoși, jegoși, cum erau, iată că îi aduce împăratul și nu se rușinează. De ce folosesc aceste cuvinte atât de grele? Toate aceste atribute nu erau altceva decât credințele în care ei își construise edificiul lor spiritual. Că atunci când ești într-o confesiune străină, idolatrii cum era atunci, am toate păcatele, mocind la păcatele, nu erau altceva decât cei care vedem astăzi cum de obicei mai întâi poscheta. Deci Dumnezeu nu se rușinează de aceștia care vede atâta de uriți în sufletul lor, în interiorul lor spiritual. Și atunci veniți la masa mea. Să vedem ce se întâmplă, cât de frumos ne duce Evanghelistul Matei, însuflat de Duhul Sfânt în interiorul mesei. Masa este gata. Vine împăratul să cinstească Dumnezeu. Dar uitându-se peste toată masa, vede pe unul care nu a dat haine de mâncare. Și atunci, atât de plâng îi spune, omule, de ce ai venit aici dacă nu ai haine? Deci, probabil că a forțat nota și a intrat acolo. La masa împăratului neagă în haine de nuntă și atunci împăratul supărat spune slugilor, luați-l, legați-l de mâini și de picioare și aruncați-l în focul veșnic unde este pierderea neagărului și sfârșirea Dumnezeului. Încheind pilda de astăzi că mulți sunt chemați, deci epilogul este atât de trist și dureros că ni se aplică ca un antet în fiecare din noi când ne gândim la ceea ce facem în viață, cum suntem chemați și cum întoarcem sau nu spatele lui Hristos. Acela care era venit la masă și nu avea haină de nuntă, simbolizează pe oamenii care, din conștiința lor, se consideră drept, dar toate sunt moarte. Deci o condiție strict necesară ca să avem haina de nuntă la masa împăratului, adică să ne bucurăm de împărăția lui Dumnezeu, este a faptelor bune. Și acest cuvânt l-am arătat într-o strălucire mai mare sunt apostol Pavel zicând, nici credință fără fapte, nici fapte fără credință. Deci trebuie să avem mare grijă că atunci când va veni ceasul judecății lui Hristos și va alege oile din el, atunci fiecare se va cere pe sine și fiindcă îi se pune filmul vieții lui în față. Atunci îți aduce aminte cu lux de amănunte când ai fost chemat să faci ceva pentru Dumnezeu, iar tu ai întors spatele din diverse motive, dar doar la mintea ta, că trecute prin judecata lui Dumnezeu, Și ca să fiu mai explicit, când s-a săvârșit Sfânta Liturghie, de ce n-ai fost? Doamne, știi, n-am fost că trebuia să mă duc în purtare lor. De ce n-ai fost? Doamne, eram bolnav și nu puteam. Aveam alte clipi. Dar Dumnezeu, care are cunoștința inimii tale și a minții tale, îți va arăta adevărata spate, că acestea sunt numai niște scurte de perete. Deci, atunci când ai fost sănătos și ai pierdut timpul prin alte cărări și puteai să postezi și n-ai cum să postezi, găsind alte scurte la vestea ta, la dreapta minții tale. Iar când ajungi îmbătrânit, încărântit și slăbăros în sănătatea ta, te schivezi dată la Dumnezeu. Doamne, trebuie să mă duc ca necuțătorie multe și nu pot să o las. Oare nu tot de la Dumnezeu ți este câștigul tău? Oare nu tot de la Dumnezeu ți este mintea ta, frumusețea ta, sănătatea ta, fără de care nu pot să trăiesc în viață? Deci ești Domnul credincios și sfidător în profund spate. Mă uit de multe ori chiar aici, acum, fiii dumneavoastră stau și pierd timpul în jurul bisericii. Stau unii chiar îi văd pe geam cum fumează. Câtă sfidare, nu a noastră, că noi suntem oameni. Trecem de acestea oameni. Dar va veni Dumnezeu, că aici locuiește Dumnezeu, cum te va găsi peste față impertinențele. Cum pierde timpul aiurea de alte cărări? Oare toate acestea nu sunt cele care înghituiesc pe slujile de astăzi, care întorc spatele la Nunta lui Hristos? Iar Nunta lui Hristos, ca să o înțelegem într-o înțelegere mai mare, se săvârșește în fiecare zi prin Sfintele Taine prin Sfânta Liturghie. Deci noi astăzi am venit spiritual prin obicește la Nunta lui Hristos. Că astăzi s-a tăiat vitelul cel gras, cum spunea Sfânt Ioan Gură de Aur, noaptele frate. Din acesta care este Hristos, vițelul de junghiere, oaia de jertfă, din acesta, din trupul și sângele lui, noi ne împărtășim. Aici, în Sfânta Biserică, când s-a dat ultima binecuvântare de învierea Sfintei Liturghii, vine Îngerul lui Dumnezeu și te pecetuiește pe fiecare în parte și spune cu luna faptelor bune, după cum ai stat atent în biserică, după cum ai luat aminte la cuvântul Dumnezeu. Deci, dragilor credincioși, la timpul acesta care nu sunt decât o agonie strămoasă, ne trebuie o luciditate extrem de mare și aceasta nu se cumpără. Sau nu unii ar fi frustrat de aceasta că n-ar avea-o, că n-au fost îndestrat de Dumnezeu. Această luciditate de care avem mare nevoie să pricepem funcțiile de apărăști, ne-o cultivăm noi înșine, indiferent cine suntem, câtă cultură avem, câtă bogăție, cât aur pe noi, din ce casă venim, tânăr, bătrân, bolnav, sănătos, bărbat, femeie. Fiindcă în inima ta, în acest bulgăr de carne, să rășuiește Dumnezeu. Și după cum ai inima ta deseată, așa vei avea pe Dumnezeu în tine. Pentru aceasta, de multe ori nu pricepeți nimic în Sfânta Liturghie. Pentru aceasta, când vei citi o carte, chiar din primele rânduri de proposii și de calorii, nimic înțelegând. Oricât am grăit de aici, din față, din fața Sfântului Altar, pe oreche intră și pe alta iese. Și atunci, chemare aceasta atât de plântă care o face Dumnezeu. Prin slujile lor, care nu sunt alții decât toți cei ce au scris cuvântul lui Dumnezeu și l-a explicitat începând de la preoți și până la slujitorii Sfintelor Scripturii. Toată această chemare este invitarea imperială divină a celor chemați, dar nu ca lui Iisus Hristos. Mireasa este împotopită cu darul Sfintelor Taine de un alt vin aculat. Că el, aceste dogme care sunt în Sfânta Biserică cea adevărată, curte la însuși Dumnezeu de el la ta. Mirele vine să se șerfească și cum spunea prorocul David, ca un mire din soare vine din cămara sa. Adică atât de pur, de curat și vine Hristos și se jertfește pentru noi oamenii, iar noi suntem atât de răi și atât de șchioși. Sau cum spunea Sfântul Ioan Hrăzău, mai reci ca cenușa și mai otoci ca mort. Dragilor credincioși, nu ne mirăm de ce oamenii care sunt spicele în fața coasei în timpul acesta. Vedeți cât de ușor se cumpără omul și a ajuns cu adevărat un animal cu chip de om manipulat timp de mass media. Că tot ce se dă la ora actuală în mass media au un scop strict de a manipula lumea, să râdă când vor, să plângă când vor, să se elogieze când vor ei. Și în felul acesta, ca o turmă cosmetică va fi dusă, astăzi vrem să fie dus împotriva lui Dumnezeu sau nu. Deci trebuie să fim foarte atenți și nu uitați niciodată că peștele care noastră împotriva curentului, acela este care se lasă dus de curent, acela va fi trăit în mare și omorât în formă. Ca să nu fiu înțeles, explicitez cuvântul, sunt mulți curenți la ora actuală, curenți ecumenii, eretici, curenți lupești, explicitat prin multele curse diavolești de a ta prinde trupul, a-ți pierde timpul în viteze, metode. Deci aveți grijă, nu cumva să fiți prins în acest joc maleficic, că nu te ia. Ori că ești bătrân, ori copil, cum te-a prins, nu te iartă, că toate aceste curse sunt atât de bine puse încât că te îmbracă în haina slugii de astăzi care întorc spate. Vedeți dumneavoastră în casele dumneavoastră cât de război și neosită este, pentru că dumneavoastră, venind la Sfânta Biserică, înțelegeți ce înseamnă un creștin pe pământ în viața lui, atât de etenele și din propriul copil, născut din carnea ta, din sângele tău, de sfidează în vățând în spate. Ce știi tu, mamă și tată? Cum a parcurs câteva crede în societate sau în cultură, imediat, nu mai poate un pic de decență nu te plăsnește și peste ori. Dar este destulă și mire când te sfidează spunându-ți că ești un vechit, ești un retrograd, că mai crezi altul timp. Deci acestea toate nu sunt altceva decât slujile de învirta ta. Că dacă Dumnezeu ar fi din nou prezent printre noi, cum a fost printre jidanii anilor antichității, mulți l-ar fi omorât. Dar iată că Dumnezeu care ne-a trăit, ne-a citit și ne ține viață, știe mai bine cum să lucrez. Vedeți dumneavoastră că un cod de lei civice, așa cum este lăsat, cine este om cu minte în societate, păstrează legile, neavând nevoie să-l vadă pe judecătorul de lege. În mintea lui consideră că este trăit fără părtinire. La Dumnezeu nu poate exista părtinire, el este absolut dreptate. Și-a pus oglinda faptelor tale și cu singur părtinire. După cum ai dat cum că nu ai. Deci care atunci când aveți dragoste de Dumnezeu și rog-vă ca să aveți tot timpul. Nu mai pierdeți timpul pe aici, pe acolo, în diverse meșteșuguri, ci puneți genunchi la Dumnezeu și rugați-vă zi și noapte să aveți o căldăruță cât de mică aprinsă tot timpul. Când te duci în drumul vieții tale, rostește rugăciune și fiindcă cele chemătoare spre lume sunt diverse, în multe tipuri, multe feluri și de cumpărătoare. Să învățăm și să ne așezăm mintea cât mai lungă Dumnezeu, căutați-vă dumneavoastră în finalul vieții, aceasta înțeleg că Dumnezeu te jertfiește, adică și ea a pus în tine darul tău atunci, disperat ca un leu în pustie împometat de un sânjur, să găsește cineva să ajungă și împlinit o la Dumnezeu. Că nu ne putem lăuda cu nimic ce este al nostru. Noi suntem, cu noi suntem cerușe. Tot darul care stă în noi și cu care ne-a ajutat Dumnezeu pe noi. Așadar, acesta poate să le luăm iubiților de Dumnezeu ca niște fiute pentru noi înșine. Că noi suntem slujile care suntem chemate la munca Fiului de Dumnezeu. Să nu mai ne facem spatele ca până acum, este gândul nebrava acolo de la 15 de voi, sau mă duc la medicătorie, cine știe pe unde. Vino imediat că s-ar putea ca atunci când ai nevoie să nu mai fie mult. Și atunci îți va fi slăbirea mai mare ca oricine. Să învățăm cum ne-am învățat de calorul. Iubește pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău și din tot sufletul tău. Cât este Dumnezeu cu ne iubește, nu mai avem ce să ne împărțim. Numai prin faptul că ne ține, noi mutăm timp în parte, ne ținem viață, în sănătate și în cinste și în slavă, nu putem să ignorăm și să-i tăi diversăm gradul.